ان چیزوں پر دشمنوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں. اگلا پھر وہ ڈبل دام ٹریبل دام جو مرضی آتی ہے وہ لوٹتا ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ تو اب جتنا ہے وہ آپ کو پتا ہے, اب آپ میں کس کا کیا ذہن ہے وہ آپ اپنے آپ کو جانتے ہوں گے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمارے یہاں رمضان شریف کا اصل مقصد بھی نہیں سمجھا جاتا, کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. تو اس لیے نیکیوں کا بازار بھی قدر سست, گناہوں کا بازار بھی گرم, بلکہ بعض وہ گناہ جو شاید سارے سال نہیں ہوتے وہ رمضان کی راتوں میں ہوتے ہیں. جیسے کہ گلیوں میں محلوں میں ہمارے یہاں میں نے یہ دیکھا ہے مطلب کہ سارا سال لڑکے کھیلتے نہیں, گلیوں میں لڑکے ساری ساری رات کھیلتے ہیں, کرکٹ کے میچ کھیلتے ہیں. اس سبب سے جو مطلب بعض صورتوں میں گناہ بنتا ہے کہ گلی چھوٹی ہے, گھر والے ناراض ہیں, وہ کہتے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات کہ ہماری امی بیمار ہے, ہمارا بچہ چونک کر جاگ جائے گا, لیکن وہ کہتے بھی ہوں تو کس نے سننا ہے. تو اب جب کہ حقوق العباد تلف ہونے کی باری ہے تب گناہ, اور ویسے کلو لہوین حرام کے تحت یعنی کہ ہر لہو ہر کھیل حرام ہے, یہ ایک حدیث شریف ہے, اس کی بہرحال شرح ہے کہ بعض کھیل جائز بھی ہیں. تو خیر اب یہ کہ اس صورت میں وہ لہو کی طرف اگر وہ چلا جاتا ہے لہو اور لعب کی طرف اور اس کی کوئی شرعی مصلحت کوئی اس کی جواز کی صورت نہ ہو تو وہ حرام بھی ٹھہرتا ہے, ایسے کھیل بھی کھیلے جاتے ہیں. تو اس طرح مطلب بہت سارے گناہ, سارا سال تاش کی گڈی کو ہاتھ نہیں لگاتے لیکن رات رات بھر تاش کی گڈیاں لڈو کھیلتے رہتے کھیلتے رہتے. جوا کا بھی ایک سلسلہ چلتا ہے, ہمارے بچپن میں ایک عجیب جوا چلتا تھا, اب پتہ نہیں چلتا ہے کہ نہیں چلتا, رمضانوں میں چلتا تھا, ایک گناہ میں ان مانوں کا اضافہ ہوتا تھا, شاید آپ کے لیے نئی بات ہو, یا اب ہوتا ہو تو میں چونکہ اب بازاروں میں جا نہیں پاتا, لیکن بچپن میں دیکھا ہی جب شعور نہیں تھا, لیکن آج تک وہ جوا کھیلا نہیں ہے الحمدللہ. وہ جوا یہ ہوتا تھا کہ وہ انڈے لڑاتے تھے, پتہ نہیں اب لڑاتے کہ نہیں لڑاتے, اب شاید نہیں لڑاتے, اب تو بڑے پیمانے پر جوا چلتا ہے. تو وہ انڈے جو ہیں وہ اس کی نوک ایک یوں پکڑتا تھا, دوسرا اپنے ہاتھ سے وہ نوک انڈے کی نوک پر مارتا تھا, آہستہ آہستہ اس کو مارتا تھا. تو جس کا انڈا یعنی کہ تھوڑا سا ٹوٹ جائے, اس میں نشان پڑ جائے, معمولی سا ٹوٹ جائے تو وہ ہار جاتا تھا. تو وہ اپنا ٹوٹا ہوا انڈا اس کو دے دیتا تھا جس کا انڈا نہیں ٹوٹا. اب شاید یہ نہیں ہو رہا, نہیں ہے الحمدللہ, یہ جوا ختم ہو گیا. یہ میں نے بہت دیکھا اپنے بچپن میں, الحمدللہ کبھی کھیلا نہیں, دیکھا بہت ہے. تو یہ پورا جو بازار ہوتا تھا نا, آپ کو حیرت ہوگی, بھرا پڑا رہتا تھا نوجوانوں سے, وہ ہر طرف جگمگ جگمگ وہ روشنیاں, اب کی طرح جھومر اور اتنے وہ نہیں ہوتے تھے پہلے, وہ اپنے ایک تو لالٹین ہوتا ہے, لالٹین کے علاوہ گیس بتی غالباً بولتے ہیں, وہ ہوتی تھی ان دنوں زیادہ تر, اگرچہ بجلی تھی لیکن وہ گاڑیوں پہ بجلی کا ٹھیلوں پر, اب تو اگر دکانوں سے اور بجلیاں لے کر ترکیبیں بنا لیتے وہ بازاروں میں بتیاں جگمگ جگمگ کر رہی. تو اس کی روشنی میں یہ رات رات بھر کھیلتے تھے, انڈے لڑاتے تھے, اس کو بولنا ہی بولتے ہی انڈے لڑانا, انڈے لڑاتے تھے اور یہ جوا کھیلتے تھے. تو ہم مجھے خود میں بہت چھوٹا تھا اسے, تو مجھے یہ شعور نہیں تھا کہ یہ جوا ہے, سمجھ نہیں آتی تھی, کوئی انڈے لڑاتے تھے, یہ آنکھوں سے دیکھا, یہ 100-420% مطلب یہ ہوتا تھا, یا اس کے لیے 420% ہی کہیں گے, 112% تو ایک مقدس عدد ہے. تو بہت سارے گناہ جو ہیں وہ رمضان شریف میں لوگ چلا دیتے ہیں. روزہ نہ رکھنا جان بوجھ کر یہ بھی گناہ ہے, اور یہ گناہ صرف رمضان میں ہی ہوتا ہے, کرنے والے یہ بھی گناہ کرتے ہیں. تو اب ان گناہوں سے بچنے کے لیے نیکیوں میں کو پانے کے لیے ایک تو یہ کہ اس کے لیے مطالعہ کرے, معلومات کرے, فضائل پڑھے, دوسرے کے اچھی صحبت, مدنی ماحول, تو جس سے ممکن ہو نا وہ سب کچھ چھوڑ کر, جبکہ ماں باپ کی حق تلفی نہ ہوتی ہو, بال بچوں کی حق تلفی نہ ہوتی ہو, کوئی ایسی مطلب یعنی کہ ترکیب آؤٹ نہ ہوتی ہو جس کی, جس کے پاس وقت میں گنجائش ہو, تو محض سستی اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے اور وہ چاند مسجد میں آ کر چاند رات کرے اور پورا مہینہ رمضان المبارک کا بس مسجد میں گزار دے. تو دنیا کی ان بے جا رونقوں اور غفلتوں بھری فضاؤں سے بچ کر وہ اللہ کی عبادت میں بالفرض وہ نوافل نہیں پڑھتا, عبادت نہیں کرتا, جب بھی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں پڑا رہنا یہ خود ہی عبادت ہے. پھر فرض نمازیں با جماعت ملیں گی, کیونکہ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مسجد میں ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے, اور نماز کے انتظار میں جب تک رہے گا وہ نماز میں ہی شمار ہوگا اور وہ پانچوں نمازیں با جماعت پا لیتا ہے. اب تو خیر ایسے معتکفین بھی سب نہیں ہوتے, طرح طرح کے معتکفین ہوتے ہیں, نمازوں کے وقت سوئے پڑے رہتے ہیں, یا جب جماعت کا وقت ہوتا ہے تو وضو خانے کا رخ کرتے ہیں, جماعت ادھوری ملتی ہے. کئی معتکفین ہوتے ہیں جن کو جماعت ہی نہیں ملتی, تو اگر کسی اور مجبوری کے تحت نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں, اگر سستی کی بنا پر نہیں ملتی تو جتنا چاہے اپنے آپ کو ملامت کریں کم ہے. کہ اگر مسجد میں رہتے ہوئے بھی جماعت پوری نہیں لی تو اب جماعت کب لو گے, کہاں لو گے؟ مسجد سے بہتر جماعت پانے کا موقع کہاں ہوتا ہے, کہاں ملے گا؟ گھر میں تھوڑی ملے گا, یہیں ملے گا آپ کو. تو اس لیے اگر یہی بات آپ گرے سے باندھ لیں نا کہ میں مسجد میں اس لیے پڑھا ہوں کہ میں نے پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں حاصل کر, تو پہلی صف کے شائقین بھی تو پہلی صف میں ہوتے ہی نا, آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں, خصوصاً فیضان مدینہ میں پہلی صف کے شائقین ماشاء اللہ وہ پڑے رہتے ہیں, وہ سحری بھی یہی کرتے ہیں, افطاری بھی یہی کرتے ہیں, وہ جگہ چھوڑتے ہی نہیں. تو یہ ہو سکتا ہے رمضان سے پہلے آ کر یہاں قبضہ کر لیتے ہوں گے, تو اس طرح کا قبضہ جائز ہے جبکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کی اختلاف ہی نہ ہو, کسی کو ہٹا نہ دے, اپنی جگہ پر سب سے پہلے آ کر بیٹھ جائے تو جو بیٹھ گیا یہ اس کی جگہ ہے. ہاں پیشاب کرنے گیا تو ٹھیک ہے, وہ رومال وغیرہ رکھ دے اپنا, وضو کرنے گیا تو اس چند منٹوں کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ بےچارا بہت پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اور پیشاب لگ گیا کرے کیا, تو اب یہ اسی کی جگہ ہے, وہ آ کر بیٹھ سکتا ہے اس پہ. جبکہ اس نے کوئی چیز علامت رکھ دی ہے, علامت نہیں رکھی ہے, کوئی آ کر بیٹھ گیا اب اس کو نہیں ہٹائے گا کہ میری جگہ تھی, تو اب فساد ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ کہ نیکیاں کرنے رمضان میں زیادہ, اس کے لیے اعتکاف سے بہتر کوئی ذریعہ شاید نہ ہو کہ پورا مہینہ اعتکاف کر لے. اور ظاہر نصیب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جہاں جہاں اعتکاف ہوتے ہیں وہاں کر لیں. غالباً ہمارے یہاں پاکستان میں جو 41 مقامات پر اجتماعی اعتکاف کی ترکیب کی گئی ہے, اور ہو سکتا ہے اس سے بڑھ بھی جائے, ہو سکتا ہے اس سے کم بھی ہوئے ہوں, 41 کا مجھے عدد ملا تھا, اور انشاءاللہ یہ جو جہاں جہاں اس وقت اعتکاف ہو رہے ہیں امید ہے کہ جہاں جہاں مدنی چینل کی ترکیب ہوگی وہ اس وقت ہمارے اس مدنی مذاکرے میں شریک بھی ہوں گے. اور اس کے علاوہ دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں اس وقت مدنی مذاکرہ سنا جا رہا ہوں,